Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci, poniedziałek, 19 czerwca, jest 10. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie pierwsze Forum Ochrony Zdrowia. Minister Waldemar Buda w Trójce o zmianie szefa sztabu wyborczego PiS i ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Finansowanie ochrony zdrowia, innowacyjne leczenie oraz wsparcie w odbudowie systemu służby zdrowia Ukrainy to główne tematy pierwszego Forum Ochrony Zdrowia. Konferencja rozpoczęła się niespełna pół godziny temu w Wąsowie koło Poznania. Bierze w niej udział ponad 600 gości z całej Europy. Przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, lekarze, farmaceuci czy dyrektorzy placówek medycznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że celem debat będzie omówienie i przygotowanie rozwiązań w zakresie pomocy w odbudowie ukraińskiego systemu ochrony zdrowia. Udało się zaprosić ministra zdrowia Ukrainy, pana Wiktora Liaszkę. Dyskusja koncentruje się wokół dwóch zagadnień. Jedno to jest takie zagadnienie czysto infrastrukturalne, bo przypomnę, że na Ukrainie Rosjanie zniszczyli kompletnie ponad 100 szpitali. Pan minister kilka razy pytał się mnie, czy nie mamy jakichś takich gotowych projektów architektonicznych, które by były do wykorzystania, do wzięcia na gotowo, bo tam trzeba budować pewne rzeczy od zera. Drugi obszar, który jest szalenie ważny, to jest cyfryzacja. Podczas pierwszego Forum Ochrony Zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych. Cała Zjednoczona Prawica będzie stała murem za Joachimem Brudzińskim, mówi w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że europoseł Brudziński został nowym szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Minister Buda w programie trzecim Polskiego Radia powiedział, że zmiana szefa sztabu będzie punktem zwrotnym w kampanii PiS. Zaznaczył jednocześnie, że istotnych zmian w pracy sztabu nie będzie. Pan poseł Joachim Brudziński ma bardzo silną pozycję w partii i myślę, że z pewnością cała Zjednoczona Prawica będzie stała za nim murem. Nieraz potrzebna jest nowa energia, nawet dobrego trzeba zmienić na jeszcze lepszego i wydaje się, że to jest taki ruch. Trzeba tę decyzję aprobować i współpracować dla dobra wspólnego. W piątek z funkcji szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował europoseł Tomasz Poręba. Przenosimy się teraz do Zamościa. Tam rozpoczyna się czwarty, ostatni dzień 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry powoli dobiegają końca. Konkursowe prezentacje słuchowisk i spektakli Teatru Telewizji. Na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pawle, powiedz, czy w związku z tym, że do Wielkiej Gali zostało 9 godzin, już czuć w powietrzu atmosferę oczekiwania na werdykt? Jak najbardziej. Stres i inne emocje towarzyszą większości twórców. Oczywiście, jak zwykle, znajdą się i tacy, którzy próbują się trochę zdystansować i próbują opanować stres związany z werdyktem. Jedną z takich osób jest reżyser i aktor Przemysław Stipa. To oczywiście, że ma to jakiś tam wymiar związany z emocjami, bo to w końcu konkurs, ale to, co najpiękniejsze i najbardziej emocjonujące, już się wydarzyło. Nagrodą była liczna obecność widzów. To ma najważniejszy, najbardziej emocjonujący wymiar. Werdykt gra trochę też mniejszą rolę dla widzów i słuchaczy. Ci niezmiennie przychodzą na konkursowe prezentacje, a tych dziś nie zabraknie. Od kilku minut trwają ostatnie prezentacje słuchowisk w Jazz Clubie Kosz, a o 12:00 w ratuszu tuż obok mnie rozpocznie się ostatni konkursowy pokaz Teatru Telewizji. Publiczność też powoli podsumowuje festiwal i deklaruje, że miłość do dwóch teatrów zostanie z nią na dłużej. Jesteśmy pierwszy raz na festiwalu i jednocześnie dzięki temu jesteśmy pierwszy raz w Zamościu. Przyjechaliśmy z zachodniopomorskiego dosyć daleko, ale był to nasz cel podróży. Korzystamy w pełni, napełniamy się tą kulturą. Dwa teatry to wielkie wydarzenie i prawdopodobnie nie jesteśmy tu ostatni raz. I te słowa cieszą. Oprócz konkursowych prezentacji czeka nas dzisiaj jeszcze pokaz przedpremierowy praskiego Rejtana w reżyserii Tomasza Drozdowicza. To wydarzenie o 15:00 w ratuszu, a co do gali, ta o 19:00 będę ją dla Państwa sprawozdawać w wieczornych audycjach Trójki. Paweł Turski, dziękujemy. Więcej informacji o imprezie w Zamościu w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio.pl. Ruszają prace związane z naprawą szyn tramwajowych na Placu Wolności w Katowicach. Roboty zaplanowane są na 10 kolejnych nocy. Mają być realizowane w godzinach od 23:30 do 4:00. Aby jak najmniej utrudniać pasażerom podróże między Katowicami a Chorzowem, mówi rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Andrzej Zawada. tych godzinach tramwaje linii numer 0 będą kursować w relacji między Stadionem Śląskim, Pętlą Zachodnią, a katowickim Placem Miarki. Natomiast tramwaje linii numer 20 kursować będą w relacji Katowice-Zawodzie-Zajezdnia, Katowice-Plac Miarki oraz w relacji Chorzów-Rynek, Chorzów-Batory-Zajezdnia. Na wyłączonej z ruchu tramwajowego trasie Katowice-Rynek-Teatr Śląski, Chorzów-Batory-Zajezdnia uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Prace na katowickim Placu Wolności mają zakończyć się w nocy z 30 czerwca na 1 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad większością kraju piękne, pogodne, błękitne niebo i słońce, brak chmur, może troszkę wzdłuż naszej wschodniej granicy, za to dużo bardziej groźne są te chmury wzdłuż naszej zachodniej granicy, to jest zachód i południowy zachód naszego kraju i tam właśnie na granicy polsko-niemieckiej mogą pojawić się już w tej chwili jakieś opady deszczu, mniej lub bardziej przelotne, no ale mogą też pojawić się i burze, zwłaszcza po południu. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura od 22-25 stopni na wschodzie, 26 mamy na północnym zachodzie, 27 w centrum, do 29 na zachodzie, nad morzem chłodniej 18-20, w górach 20-23. Wiatr słaby, ale w czasie burz proszę uważać, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Marian, A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przyszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Inter tani start tygodnia. Olej rzepakowy Olala 3 litry. Jedynie 20,99. A kabanosy tarczyński 90 gramów tanio. 4,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10. Ponowne dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12.

To grupa Duran Duran sprzed lat, wielki ich przebój. 16 minut po godzinie 10. W Trójce przed południem czas na Bed and Breakfast w Pigułce. Codziennie o tej porze właśnie Piotr Firan i Rafuzar tłumaczą, jak zawiłymi drogami krążą myśli twórców muzyki. No i o co w ogóle w piosenkach chodzi poetom. Zaiste wielki przebój wzięli sobie dziś na warsztat. You must touch of your hand makes my pulse react. What's love got to do with it? Tina Turner. You must understand how the touch of your hand makes my pulse react. Wiesz, jak ja reaguję na twój dotyk, jak mój puls się zmienia. A dziękuję. Sama emocja. That it's only the thrill of boy meeting girl. To taki dreszcz, kiedy mężczyzna spotyka kobietę. I dodaje, it's physical, only logical. Chodzi o fizyczność, ale także pewna logika. Tak, bo tak musi być. You must try to ignore that it means more than that. Ale ty próbujesz ignorować to, o czym ja mówię. Tak. To, że takie są prawa. Tak. I on chce, żeby było więcej, a ona mówi nie. To jest fizyczność. I Tina śpiewa, what's love got to do? What's love got to do with it? Czy miłość ma coś z tym wspólnego? Tak. Fizyczność tylko. Czy to ma coś wspólnego z miłością? What's love but a second-hand emotion? Czym jest miłość oprócz tych second-hand emotion? Wtórnych emocji z drugiej ręki dosłownie. Tak. Who needs a heart when a heart can be broken? Fizyczność tylko się liczy. What's love got to do with it? You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. what keeps the planet spinning. The force from the beginning. Daft Punk i Pharrell Williams. Trójka przed południem, 25 minut po godzinie 10. No i przed nami, jak zwykle w tym miejscu, kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Miała być. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju, no bo przecież jak to się udało ustalić jakiś czas temu, to właśnie synoptycy opowiadają za aurę w Polsce. No i pan Grzegorz tym razem zdezerterował, no i zostawił wszystko na mojej głowie, choć przyznam się, że nie do końca rozumiem dlaczego. Nie wiem, może przestraszył się tego powiedzenia, które zwykle przytacza się na koniec roku szkolnego, że jeszcze tylko łomot od rodziców za świadectwo i wakacje. No, w przypadku pana Grzegorza to by było jeszcze tylko łomot od słuchaczy za prognozę i wakacje. Tak, tak, proszę państwa, bo to już to wielkie odliczanie do wakacji, zegar tyka, stan na dziś minus 4, jeszcze 4 dni w piątek po południu. No tak to trzeba liczyć, to już w tym tygodniu zaczynamy wakacje. No i pan Grzegorz z kolegami postanowili zacząć te wakacje z przytupem. W Polsce zawitała bowiem pogoda charakterystyczna dla pełni lata, no i to będzie czuć już dziś. Szczególnych upałów możemy spodziewać się w województwie lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. Na tych obszarach temperatura wyniesie nawet 30 stopni. To jest informacja taka, jaką przysłał pan Grzegorz. Słońce obejmie większość Polski, wystąpi niewielkie zachmurzenie, głównie w województwie zachodniopomorskim i na północy województwa lubuskiego. No tam już zaczynają gromadzić się chmury i wzdłuż tej granicy coś tam nawet popaduje. Noce, proszę państwa, zapowiadają się chłodniejsze, ale i tak będzie gorąco. Na zachodzie temperatura osiągnie nawet 20 stopni. No i w najbliższym czasie można oczekiwać tych nocy tropikalnych. To znaczy chodzi o to, że temperatura przekracza 20 stopni w ciągu nocy. Będzie gorąco. No, można by przytoczyć jeszcze jedno powiedzenie. Boję się Greków nawet kiedy przynoszą dary, no i okazuje się, że tym razem słusznie. I być może właśnie tego wystraszył się pan Grzegorz, bo żeby nie było tak różowo, to pan Grzegorz z kolegami wymyślili sobie do tego wszystkiego burzę. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne. Możliwe wystąpienie burz z gradem pierwszego stopnia, cokolwiek to znaczy, na konkretnych obszarach województwa warmińsko-pomorskiego i podlaskiego. I miejscami będą towarzyszyć im intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Żeby było jeszcze ciekawiej, to na koniec tygodnia pan Grzegorz z kolegami zapowiadają drugą falę upałów. I wtedy to nawet 35 stopni. No i taki to początek wakacji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is. Look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the Panic at the Disco. Za 25 minut, godzina 11. Proszę Państwa, to jest dobra pora, żeby zamknąć naszą dzisiejszą zabawę Trójka na giełdzie. Dziś pytaliśmy, jakie cechy trzeba mieć, by być dobrym inwestorem i zarabiać na giełdzie. No tak, no bo mówi się, jest ryzyko, jest zabawa. Może trzeba się bawić, może trzeba ryzykować. No można w każdym przypadku sporo zarobić, można również sporo stracić. Więc jak to zrobić, żeby wyjść na swoje, jakie cechy trzeba mieć, żeby być dobrym inwestorem i zarabiać na giełdzie? Państwo przysyłali SMS-y ze swoimi przemyśleniami. No a ten zwycięski brzmi tak. Gracz giełdowy musi być indywidualistą. Mieć w sobie cechy ryzykanta. Im bardziej irracjonalne decyzje podejmuje, tym lepsze wyniki osiąga. Z założenia większość się myli. No, to są przemyślenia pana Adama z Pilzna. Okej, nie wiem, czy się z nimi zgodzić, czy nie, ale panie Adamie, gratulujemy. Nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej o wartości 450 zł. Panie Damianie, proszę go spożytkować w jakimś szczytnym celu w myśl powiedzenia, że kapitał intelektualny będzie zawsze przebijać atutem kapitał finansowy. Sporo tych powiedzeń dzisiaj w programie. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight.

If you love somebody, set them free, to był Sting. Czy czują się Państwo wolni? Kwadrans mamy przed godziną 11. W trójce przed południem to jest dobry czas, abyśmy wybrali się w naszą codzienną podróż w czasie. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 19 czerwca 1965 roku w Algierii doszło do zamachu stanu. No przypomnijmy, jak wyglądała sytuacja Algierii w przededniu zamachu i kto odgrywał główne role w tych wydarzeniach. Może zacznę od tego, że w okresie II wojny światowej, bo do tego okresu trzeba się cofnąć, Algieria była terenem walk aliantów z wojskami rządu państwa Vichy, a następnie wojskami niemieckimi. I Algieria oczywiście była perłą w koronie imperium kolonialnego Francji. Więc po zakończeniu wojny wewnętrzna sytuacja Algierii uległa dalszemu zaostrzeniu, ponieważ wśród ludności miejscowej pojawiało się, czy ujawniało się coraz więcej zwolenników zlikwidowania kolonialnej zależności. W 1946 roku powstał ruch na rzecz triumfu wolności demokratycznej, które w 1947 roku zorganizował organizację specjalną z zadaniem przygotowania zbrojnego powstania. I tak stopniowo następowały pewne przeobrażenia w tym ruchu, nazwijmy to narodowo-wyzwoleńczym. Taki zalążek do powstania, tak? Tak, które doprowadziły do tego, że w 1954 roku na scenie politycznej pojawił się Front Wyzwolenia Narodowego, który wywołał powstanie, które z kolei trwało 4 lata i objęło całą Algierię. Sytuacja była bardzo trudna zarówno dla mieszkańców Algierii, jak i dla samych Francuzów, bo z jednej strony Francuzi oczywiście nie wyobrażali sobie pozbycia się czy wyrażenia zgody na uwolnienie Algierii spod tej kurateli francuskiej. Na proklamowanie niepodległości, mówiąc krótko. Tak, a z drugiej strony, mówiąc o tej trudnej sytuacji mieszkańców Algierii, miałem na myśli to, że walki, które przybierały różnorodną formę między wojskami powstańczymi a oddziałami francuskimi, głównie oddziałami Legii Cudzoziemskiej, bardzo często prowadziły do licznych ofiar wśród ludności cywilnej. To powstanie się bardzo mocno zaostrzało i w 1958 roku powstał rząd Republiki Algierskiej, tymczasowy, w Kairze, czyli w Egipcie, który podjął rokowania z rządem francuskim, zakończone podpisaniem 18 marca 1962 roku układu Vivien-le-Bain, na mocy którego w zasadzie Algieria uzyskała niepodległość. Był to gest ówczesnego prezydenta Francji, Charlesa de Gaulle'a, który już w okresie poprzedzającym ten wybuch powstania zdawał sobie sprawę, że nastąpi taki moment, w którym Francja będzie zmuszona do tego, żeby rezygnować po kolei ze swoich kolonii, żeby po prostu z jednej strony utrzymać pewną samodzielność na arenie międzynarodowej, w tym wymiarze polityki międzynarodowej, a z drugiej strony zdając sobie sprawę, że pewne procesy są już nieodwracalne. Niezła historia. Algieria proklamowała niepodległość też potwierdzoną przez ONZ w 1962 roku, a my mówimy dziś o zamachu z 65. Co wiemy o głównym organizatorze tych wydarzeń? Obalenia prezydentury, jakby nie było. Tak, głównym bohaterem jest Houari Boumedine. To jest pseudonim człowieka, który objął władzę w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego właśnie w 1965 roku, zamachu wymierzonego przeciwko prezydentowi Ahmadowi Ben Belli, ale to nie była przypadkowa sytuacja. Otóż Bella współpracował z Boumedinem. W 1960 roku Boumedine został szefem sztabu Narodowej Armii Wyzwoleńczej, następnie był ministrem obrony, a także wicepremierem. No i Bella uznał w pewnym momencie, że Boumedine zaczyna stanowić dla niego zagrożenie, zaczął go odsuwać od bieżącej polityki, na co Boumedine odpowiedział zamachem stanu i tak z perspektywy czasu, jeżeli kogoś to będzie interesowało, więc gorąco zachęcam do zajrzenia do literatury przedmiotu. Okazało się, że z perspektywy państwa ten zamach stanu okazał się, może słowo zbawienne to jest niewłaściwe, ale na pewno wyszedł Algierczykom na korzyść. Przyspieszył pewne procesy. Bella szedł w stronę dyktatury, był takim raczej politykiem, który dbał o własne interesy i jednak interes społeczny go mnie interesował. Natomiast Boumedine był zupełnie innym człowiekiem, jego przeciwieństwem i okres jego prezydentury z pewnymi oczywiście perypetiami politycznymi i gospodarczymi jednak należy zapisać w historii Algierii jako bardzo dobry okres koniunktury. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Party song.